الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سپارة آیت نمبر 79. سورة توبة آیت نمبر یوکم اتیایم او اتیایم. دا منافقانو بدعملی الله بیانی، داغوی بدکرداره الله بیانی، دا یو تفصیل شورو دی مخکنه. دینن سبق که الله پاک دا منافقانو یو بدی بیانی، غالبا غزوه تبوک د پاره چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام اعلان وکړ د جهاد، چې یو خو مسلمانان تیار شي جهاد لزو، بل علاقه ډېره لرې ده، ګرمي ده، یو منظم فوج سره زمونږ جنگ دی، نو د هغې دپاره برپور تیاری پکار ده. او د هغې برپور تیاری دپاره، ای مسلمانانو، تاسو مالی قربانی وکړئ، چنده راوړئ. مسلمانان داسې وو، صحابه کرام پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د هغوی مال او جان قربانو. صحابه کرامو د زړه نه اخلاص سره چې څه ورسره وو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې راوړل. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه تقریبا 4000 درهم راوړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کیښود. یو بل صحابی دی، عادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، هغه تقریبا اویا وسق قجوری، دا په منونو جوړیږي، په منونو قجوری راوړی او کیښود. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ډیر مال راوړ کیه خود، مخکې لاغې ذکر شوی دی. غالبا هم دغه واقعه ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور ټول مال راوړ کیه خود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مال نیم ک نیمې بچو ته پریښود او نیمې ځان لراوړ. اخلاص سره صحابه کرامو خپل مالونه راوړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام په قدمونو کې کیښوده. دا منافقان ولاړو، دا د منافقانو هغه بدی خدای پاک بیانوي. نو یو بل سره لګیا شو چې دا ریا کوي، ځان ښیو ده بل ته ځان ښیي. دونه غټ غټ مالونه یې راوړل، کورونو کې جاروګانې ووهلې، که غونده کور سامان یې راوړل. دا ریا کوي، دا ځان ښیي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، مسلمانانو ته. یو وایي چې زه ډېر مالدار یم، بل وایي چې زه ډېر مالدار یم. دا الزامونه یې لګول شروع کړل. یو غریب صحابي دی، ابو عقیل رضی الله تعالی عنه، په مزدوری باندې د کوینه اوبه راایستلې، ټوله شپه مزدوري وکړه. په مزدوری کې ورته دوه سیر قجورې میلاو شو. یو سیر قجورې خپلو بچو ته کور کې پرېښودې، او یو سیر قجور روڑی پیغمبر علیه صلات و سلام تیورک. دا منافقان ولار دی، منافقانو چولی دل نو آغا پسیم توقی شورو کن چه ده توسته گی گوه قجور راغشتی دی، سیر قجور راغشتی دی، از خیرات کوم، از چه دینو جیحاد کوم، پا دی بانده با دی دا دی دوم را لوی لخکر مل مستی آکی دا توقی مسخری شورو کن. او پیغمبر علیه السلام د حضرت ابو عقیل اغا صدقه اغا تا دومره خوخه شوا چه داسه دیره لگه دلیو. حدیث که راغلی پیغمبر علیه السلام صحابی تا وی وی دا قجور پیداسی اونو لده پاسا لکه تاسو با گوره میوی پرتی یا یو سیس پروتی او د پاسه پیدا سی خلق سیری واچی خشته سیس پی چمکدار واچی چه خشته ښکاری. پیغمبر علیه السلام فرمای دا قجور په دې باندې اونوله دا د دې ته تزین د پاره دی چې دا مزین شي پیدا صدقه پی مزین شي او خشته شي. ډیر پیغمبر علیه السلام خوشحاله شو ځکه د ټولې شپې ورځې مزدوري وه او هغه یې راوړه پیغمبر علیه الصلات وسلام ته چې یا رسول الله دا وایه. پیغمبر علیه السلام ته د هغه د اخلاص پته وه. منافقانو هغه مالدار صحابه کرامو معاف نه کړل، وی دا ریاکار دي ځان ښیي. او چې یو غریب صدقه راوړه وی دا چې دی نو ده ته پکې لا ګوره. نو هغه پسې هم ټوقې مسخرې شروع کړې. الله پاک دی ځای کې د دوی د دغې خبرې مذمت کوي چې ای منافقانو په کومه خبره به تاسو خوشحالیږئ، د کومې خبرې نه به تاسو متاثره کیږئ د مسلمانانو؟ که یو سړی ډېر مال راوړي هغه پسې هم ټوقې کوئ، که یو سړی لږ راوړي هغه پسې هم ټوقې کوئ. اصل خبره دا ده چې تاسو د حقیقت نه خبر نه یې. که تاسو د حقیقت نه خبر شوئ بیا به تاسو داسې نه کوئ. حقیقت اصل کې دا دی، منافقانو کې دوه خبرې وې. یو خو پکې دا وه چې دوی به ځان ته نه کتل، بل ته به یې کتل. اوس دې مقام کې لکه تاسو څه کوئ، دې ته نه ګورو چې زه څه کوم. ما خو نه ډېرې راوړې او نه مې لږې راوړې، او چې بل راوړي نو هغې پسې هم بد وی. نه، خپل ځان ته وګورئ چې تاسو څه کردار دی. پیغمبر علیه السلام د صدقې اعلان کړی دی، تاسو څه کوئ؟ تاسو څومره صدقه راوړئ؟ دا یو غټ عیب دی مونږ مسلمانانو کې. هم دا عیب شته چې مونږه بل ته ګورو خپل ځان ته نه ګورو. الله وایي د منافقانو د دې عمل نه ځان وساتئ. دا د منافق کار دی چې دی بل ته ګوري او ځان ته نه ګوري. مولانا رومي صاحب لیکلي و یو څلور دوستانو سفر یې کو، یو ځای کې دمه وکړه، دا خوا کې یو جومات و، هغه جومات ته ورغلې لمونځ یې کو. جمع ته شوې وه، دوی ودرېدل په مانځه باندې، نیتونه یې وتړل، ودرېدل. جومات ته خادم راغی، نو هغه یو په مانځه کې ول آواز ورکړ، وی ای خادمه، جمع شوې ده که نه ده شوې؟ نو هغه بل دوست ولا په مانځه کې آواز ورکړ، وی لکه مونځ دې مات شو، په مانځه کې دې خبرې وکړې داسې کې؟ نو هغه دریم ولا آواز ورکړ، وی دواړه دوباره مونځو کې، ستاسو مونځ نه دی شوی، په مانځه کې خبرې کوئ؟ هغه څلورم ولا دهغه ځای نه آواز ورکړ، ښه شکر دی چې ما نه دي کړې، ستاسو دا ټول مونځ نه دی شوی. مولانا رومي صاحب لیکلي دي چې هر سړی ځان ته نه ګوري چې دا ما څه وکړل، که دغه یو خبرې کړي دي خو تا هم کړي دي که نه. تلاوی شکر دی چیز پامن مانی دی کری مولانا رومی سے بلکی چی خپل زان تا سوچ کرے خپل زان تا گورا خپل عیوبو بانده نظرو کرد چی ما کس عیب شتا که نیشتا بل تا با گورو چی یار دا بل سکے دا طولو نبهتر انسان اغا دی علمو لکلی دی چی پخپلو عیبونو بانده داغ نظروی پخپلو خامو بانده پخپلو کمزورو بانده داغ نظروی دا بهترین انسان دی منافقانو تاسو سمرا صدقه روڑا صحابو خو کورونو که جارو والا عرصه روڑا پیغمبر علیه صلاة و سلام اغوی تم خیال دی خپل ځان ته نگوره چی یرا من سمرا صدقه و نو دا منافقانو که او دیر غط مرزو چی دوی با بل تا قتل ځان ته نکتل اللہ دا دوی دا دغه الزامونو او دا دغه عیبونو رد کئی اللہ پاک داغی بدی بیانی اللہ پاک چه تاسو دا کارون اونکی ای مسلمانانو تاسو دا سی کارون نزانو ساتی نو یو خو منافقانو که دا چل دی چه دوی خپل عیب بانده نظر نکی دا بل عیبونو تا گوری دا بل عیب تا نظر کتل ندی کول پکا خپل عیبونو تا کتل پکار او دویم دا د منافق دا کاری چې دی انجام ته نګوري دی وقتی تور ظاهری نظر ته ظاهری حالاتو ته ګوري په انجام باندې نظر کول پکار حقیقت ته کتل پکار اوس مسلمانانو ته خدا حقیقت ښکاره شوی چې الله پاک دولت نه دی پکار پیغمبر علیه السلام زمونږ نه دولت نه غواړي الله پاک او پیغمبر اخلاص غواړي د یو کس لکونه او د بل کس یوه روپۍ لږه صدقه دا الله ته ډېره غوره ده د لکونو نه دا سبق پرون ما دا خبره کړې وه الله پاک اخلاص ته ګوري الله پاک دولت ته نه ګوري نو پکار دا ده چې مونږه انجام ته وګورو چې د دې صحابه کرامو ته د دې انجام معلومو که زه لس روپۍ ورکم او که زه یوه روپۍ ورکم دا الله ته برابر دي الله زما نیت ته ګوري زما اخلاص ته ګوري انجام ته ګوري نو منافقانو له پکار دي چې د دې انجام ته وګوري چې د صحابه کرامو مقصد سو دا غوی محوه نظر سو اغی تا قتل پکار مولانا رومی سیبلی کلی یو بودا سپینگیر ساره فالج مرز والو گزانو پیدا سی دا لسون خوزیدل رپیدل دا زرگر دکان تراد اگه زرگر تیوی وی تل عراکا کور تیولما لکسر دی اگه پیتالا واپس یه دل روڑم اگه زرگر دیرو خیارو زرگران خو طولو خیاری دیر زیاد کم ساری چی دیرو خیاری نو خلقی تشبی زرگر سرور کئی ویلا کسم زرگری زرگران دیر زیادو خیاری خوچی پا خپل انجام بانده غورو کی سوچو کی الو خیار دی او چه نه پا انجام بانده نظر نوی ندا بیا دیر بیوکف و قمقل من دیر زرگران داسی اولی در اخوی دا دولت را روانی خو پا انجام بانده سوچ نی داسی الو زیه بیا روستو دیوالیش خرزداری بیا پچشی دکانم خلکی تیوسی عرصه تیوسی انجام باندې سوچ کول پکار دی چې زه دا کار کوم د دې انجام بسوي. هوښیار سړی هغه دی، کامل مؤمن هغه دی چې د هغه په انجام باندې نظر وي. نو خبره د انجام کومه، د منافق سړي په انجام باندې نظر نه وي چې د دې نتیجه به څه وي. د هغه بوډا هغه زرګر ته وایي چې ته لراله راکه، کور ته وړمه، سونه پې تلم، بیا واپس یې راوړم. هغه زرګر هوښیار سړی و، هغه ورته وایي بابا معاف کړه، ما سره چاڼ نشته، چاڼ چې دا چڼول پې خلک پې راوړه چڼی د هغه پې چڼ ما سره چاڼ نشته. بوډا غصه شو، حیران شو چې دا دې څه وایي. زه ورته وایم ته لراکه، دې راته وایي ما سره چاڼ نشته، هلکه ټوکې را پورې کړې. نه بابا ټوکې ولې کوم، چاڼ را سره نشته. ته یې ګوره، ما چاڼ نه دی غوښتی، ما د نه ته لغوښته، ته لراکه ملګري. هغه زرګر ورته بیا وایي ماما جارو را سره نشته. بوډا نور هم غصه شو، دا زه روغ نه راغلی یم که لیونی له راغلی یم، زه تله غواړم او دی راته وایي جارو را سره نشته. هلکه جارو او چاڼ نه غواړم، تله غواړم تله، ته ما پورې ټوکې او مسخرې مه کوه. زه څه ویم او ته څه ویې لګې، ما پورې ټوکې مسخرې مه کوه، بوډاګانو سپینګورو پورې ټوکې مه کوه، راکه راله، زه تله غواړم. زرګر ورته وایي بابا اصل حقیقت باندې تا غور نه دی کړی، ته ګوره ته خو بوډا سپینګیرې، بل ګوزني مې لاسونه دې رپي، اوس به زه تاله تله درکړم، ته به یې کور ته یوسې. ما ته پته ده چې تا سره خښته خو نه ده د سونې، خو معده سونه ده، د سره هغه به پتلي چوري چوري ده، اوړه ده هغه به پتلي. نو چې ته تلې ته هغه ورچې، نو خامخا به ستا د لاس پخوځي داسې رپي به، نو هغه به ته لاندې غورځېږي د تلې نه. نو بیا به ته ماله راځې چې لږه جارو راله راکه چې دا راغونډه کړم، او چې بیا راغونډه کړي نو بیا خو به هغې سر خورې یو ځای شوي وي. نو بیا به ماله راځې چې ما زرګر ماما چاڼ راله راکه چې دا پې اوس چاڼ کړم. نو د هغې نه ښه دا مې وګڼل چې انکار درته وکړمه، نو ډېره به ښه وي، ځکه ستا خو په انجام باندې نظر نشته، خو زه خو ګورم کنه، ستا لاسو ته ګورم چې رپي، ستا حالت ته ګورم، ځکه مې تا ته وویل چې چاڼ را سره نشته، تله را سره نشته، جارو را سره نشته. دا ټول دکان به مې وسوړې، نو د هغې نه ښه دا نه ده چې ته ووایم چې بس نشته. نو مولانا رومي صاحب لیکلي دي چې کوم سړی په انجام باندې نظر ساتي هغه کامیاب دی، هغه هوښیار دی، او چې کوم په انجام باندې نظر نه ساتي دا قمقل دی، دا بېوقف دی. منافقان هغوی ظاهر ته کتل، دولت ته کتل، مال ته کتل، لږ راغې ډېر راغې، نه، د صحابه کرامو نظر هغه د الله په ذات باندې و، هغه په اخلاص باندې و. اخلاص څومره دی؟ یو روپۍ یو سړي راوړه، خو یو سیر قجورې راوړې، خو د هغه اخلاص هغه د لکونو د کرونو نه زیات دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هغه صدقه ډېره زیاته، خوشحاله شو پرې، هغه یې قبوله کړه، او هغه د هغه ټول ډېری زینت او ښایست وګرځو. الله پاک فرمایي ای منافقانو، تاسو ټوکې کوئ مسلمانانو پورې، مسخرې کوئ. الله وایي زه به تاسو له د دې مسخرو سزا درکړم. آخره الذين، دا منافقان هغه کسان دي، يلمزون چې دوی الزام لګي، يلمزون معنی ده يعيبون، عيب لګي، الزام لګي. المتطوعين من المؤمنين، متطوعين متنفلين چې نفلي صدقه ورکي، من المؤمنين ده مؤمنانو، تطوع وی نفل ته، فرضی صدقه ناز، نفلی صدقه. المتطوعین من المؤمنین، المتنفلین چې دوی زیاتی ورکوي صدقی من المؤمنین دا مؤمنانو نفس صدقات پا صدقاتو که زیادی مال ورکی نو دوی اغیبا میں الزام لگئی چرا دمرا دیر مال روڑی دا خوری آکی والذین او حق کسانو باندے الزام لگئی لا یجیدونا اغوی نبی عمومی الا جہدہم مگر اخپل جہد مشقت و محنت. حضرت عقیل رضی ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اغد اخپل محنت و مشقت اغلگی پیسی اغلگی قجوری روڑی او غید اللہ پلار کے ورک نو دوی اغا دیرو باندیم توقی مسخری که یو دوی باندیم که الزام لگئی فیسخرون منهم دا منافقان مسخری که یقوی پوری سخر الله منهم سخر الله الله پاک پا سزا دا توقور کی دویگا جازاهم علا سخریتهم الله با سزا ور کی بدلب ور کی دا مسخرو دا دی ولهم و دا دوی دا پار عذاب علیم عذاب درناک دی. دیروز تو آیات کی دا منافقان برال پیغمبر علیه صلات و سلام سقلتی بتشه و خطابت شه و ای پیغمبر ما ماف که پیغمبر علیه صلات و سلام بورتا ای ما ماف کری زم اللہ پاک پیغمبر علیه صلات و سلام تا فرمای ای پیغمبر که تا دوی تا دیر مغفرت موکی او یا زلکی تا ماف که خدا کافر دیزی نماف کن ستا بخنه ستا مغفرت او ستا بخنه نغختل دا برابر دیه دیده پر زدوینه بخن دا فاسقان دی فاجران دی کافران دی مسخری که دین پوری زی بخم نه. امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی عبدالله ابن عبی رئیس المنافقین داغه دا طریقه و چه پیغمبر علیه صلات و سلام با کل منبر تا او خطر خطبه به شوروک لنو دی با ادره خوش آمده به کولی زن به خو پیغمبر علیه سلام تا مسلمانانو دا او بدره دا پا جمعت که وی بای او بای وی هازا رسول الله اکرمه الله و اعزه و نصره عبدالله ابن عبی منافق پاوی دا پیغمبر دا الله پیغمبر دی الله دی دا اکرامو کی الله دی دا عزت ندیر کی الله دی دا انداد و نصرت پا غزوی احد کی خدا دا منافقت خکاره شو چه دا خپل دریس و مرگری را جداکل و را واپس شو پیغمبر علیه سلام لال و حد جهاد تا میدان تا ورسی دا دیت واپس را لل نو دا منافقت خکاره شو یا رز دی پا جماعت که ادره دا و بیای چغک لی دا سی ریاکاری کولا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورپاسی دا دی کی نا دا خود دشمنه اغا مخ که بستا کفر پتو ستا منافقت پا پتو اس خود منافقی کافری اس تا دا ریاکاری که کی نا دیر ملامتک منزی منک دیر پا غصه که دا جماعت نا اوت لا پلار که و تا چاگه کم خوامنده وی بل زیدشته دخلاسی خلال شکنه پیغمبر علیه سلام نم مافیو قواره بل در خودی نیشته کم خوامنده وی دخلاسی خونده قیاو زیده ورشه چی دعا ده تو کی بخنه ده تو کی بس تکش قابره با تکش نده بدخته و تا وی ما ابالی استغفر لی او لم یستغفر ما تا ده ده مغفرت و ده دعا و ضرورت نیشت عجت ایرات نیشت زده ده پا دعا سکو که ما تا دعا که یو که نکه اللہ پاک ده آیات نازل که ده ده تفصیل روستم سناس رازی اللہ پاک فرمای استغفر لهم ای پیغمبر که بخنه و تا که او لا تستغفر لهم او که مغفرت ولا نغواری تا تا اختیار دی که غواری و که نغواری ان تستغفر لهم 70 مرتن که تا بخنه و غواری دا دوی دا پار او یا پیری فلن يغفر الله له. بخنه نه کوي دي ته خدای پاک، الله دې نه بخي که ته ولا ویا پیری. او یا مطلب نه ده، دا په کلام د عربو کې دا دپاره د تکثیر راځي، دا 70 مرة او یا پیری که ته په عربو کې چې دا استعمالیږي محاورو، غرض دا دی که ته وله ډېر مغفرت ولې ونه غواړې، هم چې دی نو خدای پاک دی نه بخي. فلن یغفر الله لهم، بخنه نه کوي دي ته خدای پاک. ولی ذالک دا بانهم بشک دوی چې دی کفرو کفر یې کړی دی بالله، په خدای پاک باندې، و رسوله او په پیغمبر باندې، الله پیغمبر نه انکار کوي. والله الله پاک لا یهدی القوم الفاسقین، هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته. کوم فاسق او فاجر دی، دی به همدقسې په دې خپل کفر فسق او فجور کې مبتلا وي. دوباره دا سبق ووایه عزت. الذين دا منافقان هغه کسان دي، يلمزون المتطوعين، چې دوی عیبونه لګی، الزام لګی په هغه ورکوونکو باندې، من المؤمنین، د مؤمنانونه، فی الصدقات، په صدقو کې. والذین، او هغه کسانو باندې الزام لګی، لا یجدون، چې هغوی نه بیا مومي، الا جهدهم، مگر خپل محنت او مشقت، هغه مزدوري. فیسخرون منهم، دوی ټوقی کوي دوی پورې، هم هغه مالدارو پورو ټوقی کوي، هم غریبانانو پورو ټوقی کوي. سخر الله منهم، لفظي معنا د دې دا ده، ټوقی بوکي خدای پاک دوی پورې، الله ټوقی نه کوي، مذاق چا پورې نه کوي، الله سزا ورکوي. سزا د ټوقو به ورکي خدای پاک دوی لرا. ولهم، د دوی دپاره عذاب علیم، عذاب درناک دی. استغفر لهم، اے پیغمبره که ته بخنه کې دوی ته، او لا تستغفر لهم، او که بخنه نه کې د دوی دپاره. ان تستغفر لهم، که ته بخنه کې د دوی دپاره، 70 مره او یا کرت، فلن یغفر الله، بس بخنه به ونه کې خدای پاک لهم دوی ته. ذلک، دا ولې، بانهم، بېشکه دوی چې دی کفرو کفر یې کړی دی بالله، په خدای پاک باندې، د الله د آیاتونو نه انکاری دي، د الله د وحدانیت نه انکاری دي. ورسوله، ورسوله، او د پیغمبر د رسالت نه منکر دي. والله، الله پاک، لا یهدی القوم الفاسقین، هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمول اسفل ده عمل كل توفيق براك. يا الله هر عمل كم إخلاص براك، خصوصا دا درس یا الله خپل رضا د پاره وکړه. یا الله نیک عمل نصیب کې، بد عمل له زموږ د ټولو حفاظت وکړي. مردگان د اهل اسلام وبخي، بیماران کورونو کې دي، اسپیتالونو کې دي، شفا کامل ولور. زموږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي، یا الله ټول شری حاجات یې پوره وکړي. یا الله مسلمانانو له فتح، غلبه او کامیابي ورکړي. یا الله قدم په قدم د مسلمانانو امداد وکړي. یا الله څومره کفري طاقتونه دي د اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي، یا الله خپلو سازشونو کې په خپله راګیر کړي، مسلمانان ته اخلاص. یا الله سو قرضداري د قرضونه اخلاص، د چا ودونه ني خدای نیکمل صالح حبيبيان ولا ورک، د چا اولاد ني خدای نیکمل اولاد ولا ورک. یا الله تا ته زموږ شری حاجات ټول معلوم دي. یا الله بل چا نه غواړو، خدای بت ته سجده نه لګو، خدای کاڼي ته نه لګو، خدای د غیر الله عبادت نکو، خالص خدای ستا عبادت کو. یا الله ته زموږ عبادتونه قبول او منظور کی. تا ته کوم سوالونه کو، یا الله زموږ سوالې زاره مینتونه خدای په خپل دربار قبول او منظور کی. یا الله ټول شری حاجات پوره وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.